Manipulowali kampanią, ale w tym miejscu. No nie, pani żartuje, jesteśmy w Trójce, wie pani. Ale no, ja nie żartuję, ja nie pytam. Nie pamięta pani, jaką rolę publiczne media odegrały? Panie pośle, czy pani pamięta, czym się różni Trójka dzisiaj od tej Trójki sprzed wielu lat, której ja byłem słuchaczem? Panie pośle. No tak właśnie manipulowali. Tak się świat zmienił. Ale proszę mi pozwolić kończyć. No właśnie chciałam, żeby pan podał jakiś jeden konkret manipulowania wyborami prezydenckimi, bo już jesteśmy po czasie. Pani da szansę to zrobić. Proszę bardzo. Jeżeli pani pamięta, jak PiS manipulował mediami publicznymi w kampanii, żeby Duda wygrał z Trzaskowskim, to ja podejrzewam, że jest w stanie pójść krok dalej, żeby Kaczyński wygrał z Tuskiem. Ze strachu. A my chcemy, żeby... Chciałbym powiedzieć, że rozmawiałam z kandydatem prezydentem Dudą. Kandydat Trzaskowski nie chciał przyjść. Tego samego dnia wystąpił Borys Budka niejako w jego imieniu. Więc ale to chyba nie trochę wiem, jest inny temat, proszę pani. Więc nie wiem, jaka to jest manipulacja. Proszę pani, to niech pani sobie odtworzy, jak wyglądały wiadomości. Niech pani sobie przypomni, jak KRUS, ZUS pisał pisma do ubezpieczonych, że trzeba głosować na Dudę. No proszę pani, w państwie demokratycznym ktoś pisze, instytucja pisze, na kogo trzeba głosować, państwowa, ubezpieczalnia. No co to jest za standardy, proszę pani. I przekroczyliśmy czas, co też jest ponad standardowe. I mam nadzieję, że jak pana zapraszam następnym razem, będzie pan mniej napastliwy. Dziękuję bardzo, Sławomir. Nie mogę tego obiecać, jeżeli to była napastliwość. Troszkę to była. Platforma to Obywatelska. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 16 dzień czerwca, minęła godzina 9. Anna Kowalik-Brankati i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Ukraińskie władze informują o powolnych postępach na froncie. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera nasz korespondent. Sejm wznawia pracę. W planach jest m.in. rozpatrzenie prezydenckiej nowelizacji ustawy powołującej Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Wieczorem Kuba Błaszczykowski rozegra pożegnalny mecz w barwach piłkarskiej reprezentacji Polski. Trwają walki na wschodnim i południowym odcinku frontu na Ukrainie. Władze w Kijowie informują o powolnym, ale konsekwentnym przesuwaniu się oddziałów do przodu na niektórych kierunkach. O szczegółach Paweł Buszko. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zaznaczyła, że na wschodnim odcinku frontu ukraińscy żołnierze prowadzą ofensywę w okolicach Bachmutu, na południu w okolicach Makariwki na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego oraz w okolicach Nowodanilivki i Nowopokrowki w obwodzie zaporowskim. Poprzedniej doby, jak podkreślił, na niektórych odcinkach udało się przesunąć w głąb pozycji wroga o kilometr. Musimy zrozumieć, że szybkość wydarzeń nie będzie taka jak na filmie. To jest prawdziwa wojna i tutaj pewne procesy trwają dużo wolniej niż byśmy chcieli. Wróg tak po prostu nie wycofa się ze swoich pozycji i dlatego czyni ogromny opór. Tymczasem wczoraj w ramach kolejnego spotkania państw w formacie Rammstein padły deklaracje dotyczące zaopatrzenia ukraińskiej armii w zachodni sprzęt wojskowy. Omówiono też kwestie szkoleń ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sejm powinien właśnie wznowić posiedzenie. Posłowie mają m.in. rozpatrzyć prezydencki projekt nowelizacji ustawy powołującej Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Polski. Przewidują, że w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze. Po południu Sejm rozpocznie z kolei pracę nad projektem nowelizacji tegorocznego budżetu wraz z ustawą okołobudżetową. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kast powiedział, że w sprawach tak ważnych jak relokacja migrantów powinien zdecydować naród. Przeprowadzenie referendum w tej sprawie zapowiedział wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości wyjaśnił w programie pierwszym Polskiego Radia, że rząd chce w ten sposób podkreślić, że ma poparcie społeczne do tego, by głośno sprzeciwiać się zapisom paktu migracyjnego, nad którym pracuje Bruksela. Jeżeli Unia Europejska nie chce przyjąć do wiadomości rozstrzygnięć Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie jakby też zakreśla, że w sprawach, które należą do kompetencji państwa polskiego, Unia po prostu nie ma jakby możliwości narzucania swojej woli. No tak było w przypadku chociażby reformy wymiaru sprawiedliwości. Mimo to wiemy, jaka tam jest reakcja Komisji Europejskiej i próba po prostu dezawuowania Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na tego rodzaju rozstrzygnięcia. Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej w salonie politycznym Trójki, pytany przez Beatę Michniewicz, czy jego ugrupowanie poprze pomysł referendum, odparł, że to wydumany problem, bo migranci od dawna trafiają do Polski. To jest wydumany problem. No przecież pani widzi różnicę skali. 150 tysięcy ludzi z Azji w Polsce co roku za rządów PiSu i Kaczyńskiego, a uchwała w sprawie 2000, którzy mogą ewentualnie przyjechać lub czyli nie przyjechać. Ma problemu. Nie, problem, zjawisko jest. Czy to jest problem, czy to nie jest problem, to różnie ludzie oceniają. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zapisano tam zasady warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje są podejmowane jednomyślnie. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzyskie spotkanie z Niemcami. Będzie to pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego w kadrze biało-czerwonych. 37-latek z nostalgią wspomina swoje początki w drużynie narodowej. Myślę, że zawsze te pierwsze rzeczy zostają w pamięci i na pewno ten pierwszy mecz chyba graliśmy z Arabią w Riyadzie. To był taki mecz nie w najmocniejszym składzie, że tak powiem, reprezentacji. I później mój mecz z Finlandią, notabene jeden z najsłabszych moich meczów w reprezentacji, w którym zostałem zmieniony w 45 minucie. I pamiętam słowa Leo Benhakera po meczu, który przyszedł mi i powiedział, że dalej we mnie wierzy. Myślę, że to też mi bardzo dużo dało. I to były moje takie, można powiedzieć, początki z reprezentacją. Początek meczu o 20:45 i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przemian będzie się dzisiaj chmurzyć i rozpogadzać. Prawie w całym kraju możliwe będą deszcz i burze. Najintensywniej popada na wschodzie. Na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 26. Tyle ma być dziś na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dwa teatry w antrakcie. Prosto z Zamościa. Festiwalowe doniesienia, wywiady z twórcami, recenzje słuchowisk i spektakli. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry i program w antrakcie. W Trójce jutro po 12. Zapraszają Magda Kujdowicz i Malwina Kiepiel. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Notebook Acer Aspire za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2399 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. To historyczny rok dla Polski. Pierwszy bez importu surowców z Rosji. Bezpieczeństwo energetyczne daje nam strategiczne porozumienie z Saudi Aramco. To prawie 45% importu ropy czy umowa z amerykańskim ExxonMobil. Polacy już dziś korzystają z norweskiego gazu z Baltic Pipe. Polski rząd rozbudowuje terminal w Świnoujściu. Tworzymy własną flotę 8 gazowców, którymi transportujemy gaz ze Stanów Zjednoczonych. W efekcie import ropy i gazu z Rosji spadł dziś do zera. Orlen dla Polski. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny, 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, jest 10 minut po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien nie ma, pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu Andrzej Sadowski, dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Roszkowski. Dzień dobry, to my. No i mamy też gościa specjalnego, a w zasadzie dwóch, hi Chris. Hi. I Mateusz Wichary. Dzień dobry. O tym, kim są, powiemy za chwilę. Dzień dobry, zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien nie ma będzie o wojnie przeciwko Ukrainie, o niezwykle ważnym dla frankowiczów wyroku TSUE, o Orlenie, o Dniu Przedsiębiorcy i o testamencie zmarłego w poniedziałek Silvio Berlusconiego. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. I od razu zaczynamy od gościa specjalnego, od gości specjalnych tak naprawdę dwóch. Special guests. No właśnie, słyszą państwo, będziemy rozmawiać o wojnie przeciwko Ukrainie, ale będziemy rozmawiać z Chrisem Cookiem. The war against Ukraine, we'll speak with Chris Cook. Chris Cook jest wolontariuszem Future Leadership Foundation. A tłumaczy dr Mateusz Wichary, który jest pastorem i prezbiterem w Kościele Chrześcijan Baptystów RP w Polsce. Cześć Mateusz. Witam. No dobrze, to ja krótko może powiem, czym jest Future Leadership Foundation. I will introduce shortly. Future Leadership Foundation rozwija chrześcijańskich, czytam ze strony, żeby być precyzyjnym, rozwija chrześcijańskich liderów na całym świecie, współpracując z kościołami, organizacjami duszpasterskimi i jednostkami religijnymi, odpowiadając na potrzeby i cele, które ułatwiają docieranie do ludzi dla Chrystusa i wyposażanie ich do służby. Nie trzeba tłumaczyć. Bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem, że Chris przyjeżdża znowu do Polski. So I was very happy to hear that you are back to Poland again. Bo chciałem zadać pytanie o coś, co mnie naprawdę poruszyło. Tak? And I wanted to ask you a question about something that really moved me. Bo na profilu, na twoim profilu na Facebooku. On your Facebook profile. W tle masz zdjęcie flagi polskiej i ukraińskiej. You've got this picture of the Polish and Ukrainian flag. Dlaczego? Why? Well, my first introduction to Europe was Ukraine, and you know, I traveled to Ukraine back in 2014 and fell in love with Ukraine, and we were teaching people at the seminary in Lvov. Czyli pierwszy mój kontakt z wschodnią Europą to był nasz kontakt z seminarium we Lwowie w 2014 roku, kiedy przyjechaliśmy tam, aby właśnie wyposażać studentów. Yeah. Developing a partnership with Ukraine during a time when Russia began to take part of the eastern part of Ukraine, and many of the Ukrainians began to come into Poland, and we were invited at that point to follow some of the Ukrainians into Poland. And so since 2018-2019 we've been in Poland, getting to know the some of the Ukrainians that have settled here, but also getting to know the Polish people. And it's Czyli właśnie od tego czasu, 2014 roku, kiedy tak wielu... Tak naprawdę wybuchła wojna wtedy. Kiedy wybuchła wojna, myśmy jakby zobaczyli Polskę po raz pierwszy, a było to powiązane właśnie z tym, że wielu Ukraińców zaczęło się po prostu przenosić do Polski. I wtedy nie tylko poznaliśmy Ukraińców w Polsce, ale również Polaków, którzy mieszkali w Polsce. I dlatego te dwie flagi. So those, this is the reason for those two flags? That's the reason, yeah. Mm-hmm. Yeah. Wiążą z tym się jakieś emocje, uczucia any twoje? Any emotions, any connections? What does it mean for you? Well, what it means for me is, you know, I'm a person of faith. I'm a follower of Jesus Christ. And I believe that we are created in the image of God. And, you know, the Bible tells us that God so loved the world. Także ja, no zacznę tego, jestem chrześcijaninem i wierzę też, że wszyscy ludzie są tak samo ważni, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Więcej w Ewangeliach czytamy, że Bóg kocha świat. And if I'm going to have a heart that resembles the heart of God, I have to learn how to love the world. I to oznacza, że jeśli ma to nasze serce jakoś odzwierciedlać serce Boże, to musimy się uczyć kochać świat. And prior to coming to Ukraine in 2014, my world was very small. Przed 2014 rokiem i tym pierwszym momentem, kiedy pojawiłem się na Ukrainie, mój świat był strasznie mały. I lived in United States in the Midwest. Mieszkałem sobie po prostu bezpiecznie w środku Stanów Zjednoczonych. And I only knew people who spoke English and lived like I had lived. I wszystkich ludzi, których znałem, to byli anglojęzyczni ludzie, którzy spędzali swoje życie tak samo jak ja. But getting to know people first in Ukraine and then in Poland allowed me to expand my world and grow my love for the world. I poznanie innych ludzi, właśnie najpierw Ukraińców, potem Polaków, mówiących innym językiem, naprawdę poszerzyło granice mojego świata i również mojej miłości do niego. And you know, part of God's love is giving. I mean, he's a giving God. He gave us his only son. I częścią tego, co robi Bóg, to jest dawanie. On daje przede wszystkim syna swojego. And so I grow in my love by giving and serving in Ukraine and Poland. Ale to oznacza, że my również mamy dawać i dlatego to dawanie daje wiele radości. Najpierw na Ukrainie, a teraz w Polsce. Mm-hmm. A gdy widzisz, jak Rosjanie mordują Ukraińców, to co myślisz? Jak gdy widzisz to, gdy słyszysz o tym? When you see the war, when you see murdering people, Russian murdering Ukrainians, how does it resembles in you? When I see what's going on in Ukraine, it really affects me because it's like it's happening to my family. To czuję tak, jakby to dotykało moją rodzinę. I have an emotional connection, and whenever war first broke out, I was watching the news almost constantly, hearing reports of what was going on. Jak zaczęła się wojna, to ten nowy etap wojny, to w zasadzie cały czas słuchałem wiadomości i byłem przejęty tym, co się dzieje. And that motivates me to continue to want to give and serve. I to daje mi naprawdę motywację do tego, by dawać i służyć. No to na koniec, co dzisiaj robisz w Polsce? So what you do now in Poland? Currently, we are in Poland trying to develop some partnerships with various different nationalities. We are here in Warsaw meeting with representatives from 11 different nations. Także dzisiaj mamy akurat taki nasz zjazd. Jest tutaj 11 różnych narodów reprezentowanych w Warszawie i staramy się po prostu znaleźć sposoby, jak w partnerstwie razem ze sobą pracować. Będziecie rozmawiać o Ukrainie? Will you speak also about Ukraine? Will you speak about Ukraine, some projects in Ukraine? In Ukraine, we started by sponsoring church planners, planning churches in Ukraine. And we worked through the Ukraine Baptist Theological Seminary to develop future leaders there. Także zaczęliśmy naszą pracę na Ukrainie od wspierania właśnie seminarium we Lwowie i tworzenia nowych przywódców dla kościoła na Ukrainie. When the war broke out, it became more of a humanitarian effort. Ale oczywiście, kiedy wojna się zaczęła, to przerzuciliśmy się bardziej na pomoc humanitarną. Mm-hmm. We have funneled a lot of resources into Ukraine, and we worked through Poland. Poland's helped us funnel a lot of resources into Ukraine. I również to, co się okazało, to że no tak naprawdę pracowaliśmy przez naszych partnerów w Polsce, którzy pomagali nam pomagać Ukrainie. We are now talking about what we can do once the war is over, whenever that is. Teraz myślimy nad tym, co dalej, kiedy wojna się skończy, jak dalej pracować ze sobą. A jak myślisz, kiedy skończy się wojna? When do you think the war will be over? I wish I could give you a good answer on that. Unfortunately, I think it may be a long, drawn-out war. Chciałbym dać ci dobrą odpowiedź na to, ale niestety obawiam się, że może to potrwać jeszcze długo. Mm. Bardzo dziękuję za to, że przyszliście do studia obaj i podzieliliście się swoją wiedzą i swoją wiarą z nami. Your faith and your perspective. Thank you for having me. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, tak jak to nasi goście powiedzieli, możemy już wrócić do bardziej doczesnych tematów. A temat nielekki. Wczoraj została zelektryzowana Polska wyrokiem takiego trybunału, który jest bardzo zły, ale nie wiem, czy nie podpina się do kampanii, bo okazał się bardzo dobry. To znaczy, on się nazywa TSUE. Znowu TSUE. Tak, bo ten TSUE powiedział wczoraj, że banki są bardzo złe. Bardzo złe. I że de facto... Może to ona jest. On. Ja się wczoraj na przykład zastanawiałem, przepraszam, to taka dygresja, bo rozmawiałem z przyjaciółmi i ze znajomymi o sztucznej inteligencji. I też nie wiedzieliśmy. No. Czy to na przykład ChatGPT to jest... No nieważne. Dobra, to wracamy do tego TSUE. I on ten TSUE powiedział, że znaczy inaczej, Trybunał Sprawiedliwości powiedział, Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie możliwości żądania wynagrodzenia banków za korzystanie z dostarczonego kapitału w sytuacji, kiedy umowa kredytu walutowego została uznana za nieważną. Trybunał uznał, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie ku temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów, dodał Trybunał i ziemia zadrżała wczoraj. Rynku finansowym. No nie, bo jak widać akcje banków wcale specjalnie nie spadły, nawet też wzrastały, ale zauważmy, że Trybunał konsekwentnie widząc zaniechania państw narodowych poszerzał swoje kompetencje prawem kaduka. Gdyby w Polsce doszło kilka lat temu do rozstrzygnięcia, a były takie przecież plany rządu, żeby właśnie w pewnym momencie ten proces narastania lawinowego pozwów zatrzymać poprzez odgórną regulację i tego nie zrobiono, to konsekwencją właśnie jest ten dzisiejszy wyrok. A skoro się wcześniej udało też w sprawie Turowa, to jak widać można też w innych obszarach. Natomiast już tutaj nie wchodząc w rozbieżność między tak zwaną literą prawa, a później konsekwencjami ekonomicznymi, to warto zauważyć, niezależnie już od ewidentnego nadużycia swoich pozycji przez banki i wprowadzania niedozwolonych kompletnie zapisów do umów, i tym samym wprowadzania ludzi w niekorzystne rozporządzenia swoim imieniem, to jednak mamy sytuację, w której relatywnie dobrze funkcjonujący na tle innych państw Unii Europejskiej sektor bankowy w Polsce, bo trzeba pamiętać, że w czasie spekulacyjnego krachu na rynkach finansowych sektory bankowe Hiszpanii, Francji czy Niemiec poważnie się zachwiały w wyniku tego, że prowadziły takie spekulacyjne operacje. Ja powiedziałbym, że w niektórych takie czarne dziury powstały. No w Hiszpanii to był prawie, że krach na granicy właśnie bankructwa systemu. Tak. To nasze banki specjalnie w tych spekulacyjnych operacjach nie brały, ale dzisiaj dzięki temu wyrokowi mamy szansę wyrównać konkurencję. Oczywiście wyrównać w cudzysłowie konkurencję, bo w złym sensie. Czyli tak. W dół obniżyć konkurencję naszego sektora. Ach, no dobra, to, ale tak krótko pytając w imieniu frankowiczów, to pozywać czy się dogadywać? Nie robią tego frankowicze. Jeżeli ruszy fala nowych kancelarii, które będą się ogłaszać i będą, że tak powiem, prowadzić taką kampanię, no to sprawę mamy oczywistą. No bo to generalnie chyba o to chodzi, żeby myślę, że każdemu banku zależy na tym, żeby utrzymać klientów, a klientowi chyba też wcale nie zależy na tym, żeby zmieniać dobry bank, prawda? Wiem, że to na ogół są takie decyzje życiowe, bo... Bo to są takie... Często się nie bierze kredytu. No to są takie trochę jak związki takie małżeńskie, prawda? Są takie. Te banki są bardzo wierne. Są takie, tak. Having played the mating game, she does. Teraz, proszę Państwa, pozostajemy jakby w klimacie emocji, związków, bo teraz będzie o miłości. Będzie, proszę Państwa, o miłości do Orlenu. Naszej? No, naszej. Nie ma innego wyjścia. Co naszej. Co zostało, czego Orlen nie kupił? Ja nie wiem, czego Orlen jeszcze nie kupił, ale ja chciałem przeczytać, bo jakby wczoraj pojawiły się badania Ibrisu na temat, taki sondaż Ibris zrobił o Orlenie. I okazuje się, że 70% respondentów uważa, że PKN Orlen w ostatnich 5 latach zanotował rozwój. O. No. No to widać po stanie chociażby stacji, na których obywatele się zatrzymują. Tak. I nie, to okej, okay, to mamy tak, przy czym tak, 70%, bo to było tak, badanie przeprowadzone w dniach 12-14 czerwca, więc to tak jakoś właśnie teraz. Ibris zapytał Polaków o to, czy PKN Orlen w ostatnich 5 latach zanotował rozwój. Niemal 70% respondentów odpowiedziało, że tak, przy czym niewiele ponad 5% nie widzi znaczących zmian w tym obszarze, tylko 5. Niespełna 18% uznało, że największy polski koncern cofnął się w rozwoju, natomiast zdecydowanie przekonanych jest o tym mniej niż 6% badanych Polaków. Czyli generalnie... Cofnął się, to znaczy co? No właśnie nie wiem. Nie wiem. Ale to jest nieważne, bo prawie 70% mówi, że się rozwinął i że jest super. I tam jeszcze mówią, że prezes Obajtek jest super, też tak mówił. A to Ibris zrobił? No. To musi być prawda. No. Znaczy ja teraz się zastanawiam, co my mamy zrobić z tym. Bo, dywidendy wypłacili, bo ostatnio chyba też o tym rozmawialiśmy. No mówiliśmy o zyskach, o przychodach Orlenu i ja powiedziałem, że tak nie wolno. Ja czekam na te małe przydomowe elektrownie atomowe. A takie malutkie, tak? Takie malutkie, kieszonkowe. Okej. Okay. Natomiast no tak jak się zastanawiałem, co tu zrobić z tym, znaczy my nie mamy innego wejścia po prostu. Niż lubić Orlen? No mało tego lubić. My musimy po prostu to zagrać. Drugą część tej piosenki to wyemitujemy po 22, proszę Państwa. Trzeciej nawet, tak, tak, tak. No bo teraz już w zasadzie przechodzimy do następnego tematu. Otóż, moi kochani, w środę, 21 czerwca, w przyszłym tygodniu, nie wiem, czy panowie wiedzą, rozpoczynają się obchody Dnia Przedsiębiorcy. Które były tydzień temu w Łodzi. Znaczy w tym tygodniu w Łodzi były, bo zostały przesunięte do tyłu i miałem okazję uczestniczyć właśnie w tych dniach, czwartym ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorcy, jako święcie, które zostało ustanowione uchwałą. Tak. Z inicjatywy właśnie przedsiębiorcy, którego w tej chwili imienia i nazwiska nie wymienię, ale dzięki to jego determinacji posłowie pochylili się nad Dniem Przedsiębiorcy i zostało ono ustanowione. No dobrze, to ja może skończę teraz dalej, ponieważ te obchody się rozpoczynają. Są organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i resort z tej okazji przygotował serię spotkań, webinarów i szkoleń. To w przyszłym tygodniu, a dziś Monika Suszek sprawdziła dla nas, co to znaczy być dobrym przedsiębiorcą. Kreatywny, pewny siebie i z pomysłem. Czy to może być przepis na sukces w biznesie? Nie zawsze, mówi ekonomista Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito. Bardzo ważna jest konsekwencja i ważna jest też uczciwość wobec rynku. Przedsiębiorca, który jest uczciwy wobec siebie, wobec swoich klientów i wobec rynku, na którym działa, ten jego produkt jest produktem szczerym, to osiągnie sukces. Prędzej czy później na pewno tak. Dobry przedsiębiorca to chyba taki, który osiąga swoje cele, jest po prostu skuteczny tym, co robi. Inwestor i przedsiębiorca Sławek Muturi. Ja nie mam wprawdzie szefa, ale moim szefem jest urząd skarbowy, jakiś inny. Też jest tak, że tak naprawdę w firmie, jak ona rośnie i zaczyna wymagać jakby coraz więcej wsparcia i pomocy ze strony innych, żeby powiedzmy ogarniać coraz większą firmę, coraz więcej klientów, coraz więcej współpracowników, coraz większe zatrudnienie. I przychodzi taki moment, kiedy pojedynczy przedsiębiorca, jeżeli nie będzie w stanie zaufać innym ludziom i zdelegować na nich i pozwolić im podejmować pewne decyzje, no to przedsiębiorca stanie się takim ograniczeniem dla rozwoju swojej własnej firmy. A Polacy mają w sobie taki gen przedsiębiorczości? Jesteśmy przedsiębiorczym narodem? Polacy są bardzo przedsiębiorczy, czyli mamy naprawdę ponadstandardową umiejętność bycia przedsiębiorczymi w znaczeniu rzutkimi, pomysłowymi, wytrwałymi. Maciej Gnyszka, założyciel towarzystw biznesowych. Natomiast czy jesteśmy dobrymi przedsiębiorcami, no to jest zupełnie inne pytanie, ponieważ patrząc na to, ile polskich firm po 30 latach wolnego rynku osiągnęło jakąś taką doskonałość regionalną albo europejską, albo światową, no to nie ma tego dużo. Natomiast uważam, że jesteśmy na dobrej ścieżce, to znaczy coraz większa liczba przedsiębiorców zauważa, że samo bycie przedsiębiorczym to nie jest jeszcze bycie przedsiębiorcą i uczą się po prostu tworzenia przedsiębiorstw. A cechy dobrego przedsiębiorcy to jakie są? Czy jest w ogóle miejsce w biznesie dla kogoś, kto na przykład odkłada wszystko na później? Jeżeli wszystko odkładają, to raczej nie. Cezary Kazimierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardziej patrzyłem na to, czy umieją priorytetyzować zadania, czy umieją się skupić na tym, co najważniejsze. Te rzeczy nieważne, to nie muszą być natychmiast zrobione, nic się nie stanie, a po drugie, jak ich się nie zrobi, to część się rozwiązuje sama. Podstawowy wskaźnik do rozpoznania, czy mam do czynienia z dobrym menadżerem, czy złym, to jest jednak zdolność do podejmowania 80% decyzji od ręki. Bo to niewiele zmienia, a ta maszynka idzie do przodu. Maszyń Sadowski powiedział, że z tego wstępu do materiału wynika, że to taki kalik babka, ten nasz przedsiębiorca. Prawie że, bo to bardzo podobne cechy na początku zostały zgłoszone, a jednocześnie zaskakujące było wyznanie, że szefem przedsiębiorcy jest urząd skarbowy, ale to możemy potraktować w kategorii dopiero początku kariery życiowej na drodze przedsiębiorcy, ale mówiąc całkowicie poważnie, to już ponad kilkanaście lat temu Komisja Europejska przeprowadziła badanie, jeżeli chodzi o najbardziej przedsiębiorcze społeczeństwo i się okazało, że w momencie, kiedy już weszliśmy do Unii Europejskiej i ten przysłowiowy hydraulik stał się symbolem Polski, później wykorzystanym w reklamie naszego państwa, naszego społeczeństwa i polskie mikrofirmy zaczęły kolonizować kolejne stolice państw europejskich do tego stopnia, że od czasu, kiedy polscy rzemieślnicy, polskie złote rączki, polscy właśnie przedsiębiorcy pojawili się w Wielkiej Brytanii, to czas podłączenia zmywarki, pralki w Londynie skrócił się z miesiąca do tygodnia, bo wcześniej... To rewolucja, jak rewolucja przemysłowa. To dla obywateli Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Londynu, był to szok, zwłaszcza, że też i ceny spadły, bo było tak mało fachowców, że podłączenie kosztowało prawie tyle, co nowe urządzenie. A poza tym kiedyś prasa... Przepraszam, że widocznie, a nasi i tak się musieli nieźle bawić, jak tydzień podłączali. Do nich były takie kolejki, ale dawali sobie radę rozładować je w ciągu tygodnia, nie miesiąca. Natomiast przytaczam w swoich tam artykułach, jaki status Polacy mają w Wielkiej Brytanii. Takim otóż zdarzeniem pewnego dnia nad Londynem oberwała się chmura i była obfita ulewa i następnego dnia w tych relacjach z tego zjawiska meteorologicznego była informacja, że jedynymi osobami, które dotarły do pracy mimo tego oberwania chmury, byli Polacy, budząc zdziwienie w pustych biurowcach, bo normalny Brytyjczyk uznał to za zdarzenie tak nadzwyczajne, które upoważnia go do zostania w domu, a nie chodzenia do pracy. Także wyrobiliśmy sobie markę naprawdę społeczeństwa niezwykle przedsiębiorczego. Zresztą komisarz Unii Europejskiej, kiedy w 2004 roku byliśmy przyjmowani do Unii Europejskiej, powiedział, że mamy młode, dynamiczne społeczeństwo, dobrze wykształcone, któremu chce się jeszcze pracować i pokazaliśmy to, że tak jest. I to uderzające dla mnie było coś, to chyba Maciej Gnyszka powiedział w tym materiale, że polski polski przedsiębiorca jest uczciwy. No, a przede wszystkim dostosowuje się do sytuacji dosyć szybko, tak trochę przez przewrotność, a trochę przez właśnie te różnych szefów, których ma urząd skarbowy. Oczywiście odcinamy się od tego. Nie, w ogóle nie. Nie powiedzieliśmy nie, tego. Nie, to jeszcze jedną rzecz anegdotycznie powiem, że mianowicie jak był ten spekulacyjny krach na rynkach finansowych 2007-2009, to grupa, reprezentacja niemieckich przedsiębiorców przyszła do pani Merkel i powiedziała, co mają zrobić. I weźcie przykład z polskich przedsiębiorców. Oni nie chodzą do rządu, nie pytają się, co mają zrobić, tylko wzięli się do pracy. O właśnie. No proszę. Nie ma już kanclerz Merkel i już tych dobrych rad nikim nie da. Nie ma gdzie chodzić. Nie ma gdzie chodzić, no. Jak żyć, ale pani kanclerz. Tutaj zawsze o tym KPO, to KPO to już nie wiem, przyszło, nie przyszło, wszystko jedno. Ale PKB sobie radzi. Nasze. Tak? Tak. Okay. Ale to radzi sobie dlatego, że przedsiębiorcy sobie radzą. Samo PKB sobie nie poradzi tak bez przedsiębiorców. Warto świętować ten dzień przedsiębiorcy, proszę państwa. Po prostu. Biłem piłeczkę i pan Andrzej ją chciał bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Let's go. Deserve it. So Ja wiem, proszę Państwa, że to już weekend, wszyscy czujemy, ale to jeszcze nie jest Saturday night, jeszcze mamy piątkowy poranek w zasadzie i mamy audycję Winien i Ma, a w niej kolejny temat, bardzo, bardzo ciekawy. Otóż zmarły w poniedziałek były premier Włoch, Silvio Berlusconi, pozostawił po sobie majątek. O wartości, uwaga, no prawie 6,5 miliarda euro. Ale to ten oficjalny, a jeszcze miał ten nieoficjalny majątek. Tego nie wiemy. My rozmawiamy o tym, o faktach. Jak to Marcin powiedział przed chwilą, prawda kłamie. Tak. Tak. Więc my rozmawiamy tylko o faktach. I według magazynu Forbes majątek Berlusconiego jest wyceniany na około 6,4 miliarda euro, z czego połowę stanowią akcje notowane na giełdach. Do tego należy dodać różne firmy, wille i inne nieruchomości, drużynę piłkarską AC Monza, która występuje w Serie A, oraz inwestycje w firmach technologicznych, luksusowy jacht i wiele, wiele innych pozycji. I to wszystko odziedziczył jego pies. No właśnie nie. Trafiłem, nie. Większość spadku mogłaby trafić do dzieci z pierwszego małżeństwa polityka, Mariny i Piera Silvio, ale kwestię dziedziczenia majątku ostatecznie wyjaśni testament. O. I teraz całe Włochy czekają na ten testament. Co będzie w testamencie? Co będzie w testamencie, tak. Akurat byłem we Włoszech, jak zmarł Silvio Berlusconi teraz. A właśnie. I nie było jakiegoś takiego poruszenia wielkiego. Nie? Nie. I tak, ale co, liczyłeś na jakieś demonstracje, czy co? Ale myślę, że was to powiedzieć, bo jedna z jego ostatnich wypowiedzi była taka, że mu zależy na tym, żeby komuniści nie rządzili. Tak? Tak. Aha. To jest taki hasło, z którym można się identyfikować. No tak. On był taki w ogóle, taki, no, gdyby nie te różne... rosyjskie ślady. No tak, no i bunga, różne historie, to całkiem... Tylko właśnie to jest przykład, jak człowiek, który odwoływał się do przedsiębiorczości, kiedy dostał władzę i miał możliwość realizacji. Delikatnie się pogubił. I jak niewiele z tych wszystkich swoich zapowiedzi, a jego partia miała bardzo pro-gospodarczy, czy bardziej pro dla przedsiębiorców program, zwłaszcza, że Włochy stoją przedsiębiorczością. Sobie nie wyobrażamy, jak to jest niebywale pracowite i przedsiębiorcze społeczeństwo. Natomiast niestety wkręcone, czy w bardzo biurokratyczną maszynę, zarówno skarbową, bo proszę sobie wyobrazić, że jeżeli nie będą państwo mieli paragonu 100 metrów od sklepu, gdzie dokonaliście zakupy, to Gwardia Finansowa jest w stanie bardzo dotkliwie was ukarać, a będzie żądała, żądała właśnie okazania tego paragonu. Stąd nie zrealizował, a mógł właśnie doprowadzić do uwolnienia tych mikro i małych przedsiębiorców z tego biurokratycznego jarzma, ale być może dlatego, że jest miliarderem już wtedy był. Był wtedy już miliarderem, to los jednak tego włoskiego sklepikarza, gastronoma był mu trochę jednak dalszy niż bliższy. No w każdym razie, proszę Państwa, akurat my nie będziemy czekać na otwarcie testamentu z wypiekami na twarzy. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I'm begging, begging. need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand, that never stands to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a feature town where we could be at, like a heart in a bad way, shit. You can give it away, you have, and you take the pain. But I keep walking on, keep moving the door, keep hoping for that the door is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging. I proszę Państwa, tak w zasadzie już kończymy audycję, tylko chciałbym tak podzielić się taką refleksją, bo podczas dyskusji o Silvio Berlusconim doszliśmy do takiej dość takiej zaskakującej konstatacji, że tylko przestępczość zorganizowana ma przyszłość. Zdecydowanie. Pierwszy raz usłyszeliście to w publicznym radiu. Tak. Ale to nie jest wcale taki wymysł czysto teoretyczny, bo warto przypomnieć case związany z Las Vegas, kiedy, jak możemy obejrzeć w Wojcu Chrzestnym, FBI postanowiło odsunąć od rządu w tym mieście zorganizowane grupy przestępcze. I jak odsunęło, to Las Vegas padło ofiarą drobnych przestępców, rabunki na ulicach, gwałty i tak dalej. I wtedy FBI negocjowało powrót rodzin mafijnych, tak aby w mieście był znowu spokój. Dobra. Stąd celem mafii było bezpieczeństwo obywateli. Stop. Koniec, proszę Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Moniszka Suszek, Andrzej Sadowski. Bardzo dziękuję. Panie Andrzeju. Marcin Orzeszkowski. Włoska mafia dziękuję. Też pomagała lądować. Bardzo dziękuję. Aliantom we Włoszech. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Mają duży wkład w powrót. I Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień, proszę Państwa.